بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب نتامبل يشتر يا الله تبارك وتعالى نغينيان السنين أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالله دولي خيوال دمسلكو ginaaw lolou mbokk julit yi ñongi andat ak yeen ci téré yalla bi tabarak wa taala di jéxal tay sura ala imran di jël juroomi ay yi ci dess ay 196 197 198 199 ak aya bu mujj bi muy 200. Ci juromi ay nek sunu kanam borom bi tabaarak wa ta'ala mu ngi ci jangal ñent mbir bi ci jekk moy tanbihul mu'minin wa tahzirihim من الاغترار بما يكون عليه الكافرون من سعة الرزق وهناعة العيش فإن ذلك لم يكن عن رضا الله تعالى عنهم وإنما هو متاع الدنيا لنجك تيموي تنبيه ويبرم بدفنيه yete go xamne dafa and ak moy tandikulo wa tahzir yete go and ak moy tandikulo go xamne borom bi def nuko yedi moy tandikulo bala li wor yeferi din wor ndax yeferi dano woru ci seeni alal yi ñu am ak seeni dundu yu lix yu neex ak seeni alal yu bari loolu japp na len ba wor len ba tere gisatunu yalla deglootunu yalla ci ay ndigalam bayetunu ay terem alal ju bari joju ak dundu gu neutax gogu wor yeferi nekul lu yalla geureum ci sen kaw waya wa inna ma huwa mata'un fi dunya nek ne rek banexu aduna bu yalla ubbi ci ñom ay am am ba banexu aduna bobu hasala lahum dal len di jural bi hasbi sunnati llahi ta'ala fil kasbi wal amal neena ñom balen yalla ubbi le aduna ñu gor gorlu ci seeni pexi ak seeni katan ak seeni khalat ci lañu amé am am bobu lolu aussi da ngay gis né manduté yalla tabaarak wa ta'ala la yalla mom aduna daf ko bayyi rek ci loxo doom adama yi mu né ku gor gorlu rek am aduna lélé nga gis ab julit bu waru momit né lan motax yéféri di jaamu yaamu yalla am alal lutax tubaabi eppunu alal tubaabi dañu nango gor gorlu tubaabi sen dundu yeb liggey la ñun julit yenn ci ñun dañu yaafus gëmuñu liggey ñenn ci ñun ay tapale lañ ak ay triant so lañ joxe liggey sax duñ ko liggey num waré waye tubaab mom day jël liggey jox ko akam lool ñu lan dem ba jeex kon du hasard ñu rawnu du hasard c'est parce que ñom ñoo nango def sacrifice ci yu nek ñu nangu wuñu ko ñom seen dund lu ne dañ nan duñ ko baye kenn ñom dañ koy jema liggeyel seen bop lolo tax bañ jaaré ci yoon woowu ko té aduna ñëkënte la ak liggey yalla ubbil leen aduna comme nak ñun dañu gëm nelaw dañu gëm yaacharal ak yenen yi laqatu ci ginnaw lolu lolo tax nu mel ni nu mel néna ñom amé nañu aduna ci seen gor gorlu ak seen xarala mune wal amal gis nga ak seen liggey neena liggey mom yantaju li sahibihi bi hasbi kadhi wa husni tasarrufihi liggey mom liñ ci xam moy kem li waji dépasser ci force ak katana xam xam neena la budda lolu am resultat ci mom so bëgge réussir ci sa liggey liggey bi ngay liggey fo nga amal ko xam xam lolu moy lu ñëk ñom li ñuy liggéey dañ koy jang dañuy nek ay borom xam xam ñun nak dañuy tek di daaj di tek di daaj di tek di daaj ba kérok ñu na waji mën na gis nga métier yi néw na ci Afrique wala ci réewu julit yi néw na ci ñun ñu jang métier misal xol réparateur portable yi Sénégal fan lañ fi jàngalé fuñuy réparer portable ba waji nek réparateur portable day xey di yak rek ba nek technicien ñé nak dañuy jàng dañ leen di jàngal leen ni la ban mën nek ay technicien di défar ci biir liñuy défar ci lañuy défar yu yaxu jëlal télévision kazalika jëlal métier yu bari yu ñuy liggéey ci réewu islam yi ak ci Afrique da ngay gis na ñakoy jang wala ñakoy jangale legi janguñu ko ñom dañoo yaq rek ba mën lool nak musiba la loolu musiba wessuul loolu ñom nak dañuy jang même bu dé tabax la dañuy jang lu mu mëna doon espace bi ñom dañ koy jang doomu adama nak limuy jang bu ci jitalé xam xam bo la ci dolem bo la ci pexem day réussir c'est ça motax mu né ñom lañu am yantaju li sahibi bi hasbi kadhi jural na len ko seeni effort seeni choono ak seeni pexé ak seeni xalaat lolu jural na len tay ndaysan ñu am li ñu am kon lolu lay lu ñëk ñaarel ما أعد لأهل الإيمان والتقوى وهم الأبرار من نعيم مقيم في جوار ربهم خير من الدنيا وما فيها بوكي تيدنا نجانج لي الله واجل لي الله بريباريل نيت ني راغال يالا ام گم لي الله دنجال نيكو گم تي راغال كو te ñooñu gëm yàlla ñoom ñooy al abrar ñooy ñu baax ñi yàlla dencal na leen min naimin muqim ci xéewal gu sax gu dul jeex fan la ko yàlla denc fa moom nee na loolu yàlla dencal way gëm yàlla yi loolu yàlla dencal way ragal yàlla yi te mooy xéewal gu sax fa moom loolu de xayrun min addunia loolu de moo gën aduna wama fiha mo gën lu nekk ci biir aduna kon way gëm yàlla yi dafa am lu leen yàlla dencal ay xéewalam waaye mbokk julit yi ndax ab julit ëllëg mu dégg ne yàlla dencal na ko xéewal guy sax gudul jeex rek war nako jural ci aduna mu yaccaral baña liggey ha abdulit la wax ndax deg gi mu deg ne yalla tabaarak wa taala dencal nako ay xewal rek mu da teud dina law so waxe mu ne no man aduna yitteluma man alakhirah rek te yalla dencal na ma alakhirah lima am ba pare lolou lolou ndeggin la deggin gu deung la mana yalla daf ñu indi ci aduna ne ñu ci aduna ngeen di baxale alakhirah kon lulu gem gem ne alakhirah lañ jëm fofu moy dundu guy sax waru ñu saggan ci aduna ba ya fus fi des fi ginaaw madame aduna ken momuko yalla dene taranga aduna yi bal sax yeen la ko waccalel li nek ci aduna ñepp ko bok waye yalla neena alakhirah nak julli di kesse ñoko mom madama kon li nek ci aduna ñun ñepp ñoko bok ñu nak ñeneen ku gor gorlu rek am kon waru ñu yafus ci aduna ni ni baye xel alakhirah lañ wara xamne aussi aduna bi ci lañuy tabaxé alakhirah waru ñu baye ko mukk ci aduna ba def dépendre ci tuba bi fim nek ni sunu mbir yu bare bunu demul europe wala du faju bi ci muju barke demb gassal ngeen tek ci sen beut dakar na fatte gu len ko ba legi moy ps ndokh mi yakoon s2 bobu do nga ci muju lilay won ne kon ñun ci erreur bu reey la nek ben ps bu pan ci rew mo xamantene 13 millions lañ wala 12 millions ha 14 millions legi munu no fexé ba réparer PSP ci 14 millions personnes benen bi lay wone ñun ci catastrophe lañ nek moy 14 millions personnes yoy genn wal gi yépp tiow bobu mo leen di jox ndox ñu naan kon tay buñ doon guerre ak benn pays pays bobu am ay arme dañuy dak fofu PS bi nek rek ñu bombarder ko wa Dakar ak li aju ci ginnaw Dakar yeb de parce que xam ngeen ne ci waxtu guerre mom kenn du fi nek naan dañuy réparer ji ay mbandi ndox ñi dañuy nawlo seen avion yi rek wala seen missile yi dak bor yoyu massacre fofu ya xale usine ba su ko defé ndox mi arrêté wala su ko defé lepp lu nek ci ginnaw usine bobu keur ma massar ak lim doon ravitailler ñoo ñepp dañ ci mar lañuy dé té xam ngeen né kuy xex mar ndax di nga def lu bari do to fournir parce que yow sa carton dam nañ ko ba paré est-ce que xel nanguna population bu toll né Dakar misal kessé waxuma sax yenen yi ben usine kessé di len jox ñu naan est-ce que li yaakar ngeen ni amna europe est-ce que li yaakar ngeen ni amna americain yi nangu nañ ak europe wa europe nangu nañ ben robinet kessé di len jox ñu naan robinet bobu bu fal bu teje ñom ñu dé li afrique ci afrique rek nga koy gis ci afrique rek nga koy gis parce que lutax parce que africain yi nangu ñu jël seen bop ay nit nangu ñu jang nangu ñu gurgur xolal légui lay déglu radio bi ñuy joxe résultat BFM bi mo gëna catastrophe bu bag bi amna école yo xamantene ay 5 personnes yo am BFM 5 personnes xam nga lan lay inspecteur bi layé non école yoy dañ fa détaché ay candidat libre ak ay personnes yo xamné ay cours de soir lañ doon def xol lolo ko bëgg layé même ku doon def candidat libre est ce nga war nek nilar lo mom lolo laye de neena école yoy ñoo ñam ay 5 personnes ak ay 3 personnes bfm han ñi fay def ay cours de soir la ñu doon def ay cours de soir ak ñi doon def ay candidat libre ñoo ñoo tax sen résultat yi catastrophe té du deug dara amu ci du deug dañu jangul c'est que dañu encourager wu nit ñi ci jang université bi sax yaaxu nañ ko ba pare beugutuñ ku fa dem parce que dañuy japp ne nit ñi buñu jàngé ba paré dañ leen wara jox liggéey té amul luñu leen jox kon lañ tej buntu yi bala ñu yegg benen bi moy xalé yi ci seen bop da no nangul jàng waaw ñu ngi ci mbédi kris karas seen tubé yi jigéen ñi paccal di dangal super café nek ci tiaxa lamb yi dem leen geej waye leen ba ngon gën dem geej seen ram day daw ñepp nga ci montagne di u doole rew mo xamne tiaxan lañ encourager rew mo muñ ta dem ci karam han ané bu nek fi mu nek ni fukki at yi mujj ané bu nek ñu né résultat yi dafa bon résultat yi dafa bon ba paré waji yemul ci lolé ñu né sétlu nañ né ané bi lañu gëna gis niveau xalé yi mu ñu nilar nilar bo xamne yaakaaru ñu né niveau bu melni amna Sénégal té nak karam la jëmo té nañ dem fi ba nga xamne examen yo xamne dañ lañ jox ay feuille yu wex tal nga gis boy delo feuille yu wex yi tok di xol kenn du ci bind sax big bubu la ah sa parce que ki bind day maîtriser li bind da koy xam rew mi fim bopam fimuy jaar mo baxul te nit ñi dañu tok di sétane amul kenn kuy wax bu ñu xamone sax résultat bi baxul ñu gor gor lu pour jëm ko rattraper ñu jëma xol deewen fu ñuy jaar jëma xol nu ñuy def changer programme bi jëma xol professeur yi aussi sen niveau bi day dem meexol dañ nan baxul ba fa dañu bayiko non baxul ñu bayiko non kañ lay bax nit ñi dal war nañu bayi xel sen bop suñu bayi suñu bayiwul xel ñun ñu bayi xel suñu bop wala ñu bayi xel suñu njabot wala entourage ñu jangal len formé len parce que fiñu jëm moy fu baxul la su ngeen xolé ñi jiti Afrique seeni dom du jang ci pays ya la tambale ci ministre ya ba ci president ba ci maire bi maire yi seeni dom du jang ci école rewuma d'accord ngeen wala seeni dom yepp nga europe tout le monde ken du dess lire yi sax buñu féré jardin d'enfants europe la di jangi légi nak ñu bayyi fi peuple bi dék di len follow di len def loi escar de vacances nawetan lamb chaaxaan lo len ba seen dund yeb jeex ñi ci gis ñi ci ñi ngeen di gis ñi ci réussir ci njang ak liggéey ñoo dañoo rëcc ñi ngeen ci gis la wax ñuy réussir ci walu njang ak ki liggéey ñoñu dañoo rëcc moy ñi nga xamne seeni famille gor gor lu won nañ ci ñom ba téré len foyé ak tiaxaan yoyu waaw ñoñu ngeen ci gis ñuy rëcc waye ñeneen ñep fu ñuy muju nek ay fecc kat ay simb kat ñi ay mbeur lañuy muju nek ñeneen ñi ay taxuraan kat lol nak ci rew mu mel nonu nit bu ci dundu surtout rew mo xamne da fay wote wu rewum l'islam ay 95% yep dañ nan ay musulman lañ lolou mbok yi war nañ ci baye xel bu baakha baakha baax bala nuy sanku ñak aduna ñak alakhirah kon borom bi tabaarak wa ta'ala dafa dencal way gum yalla yi nit ñu bax ñoñu xéewal gudul jeex fa mom mu xamal leen ne xéewal gima leen dencal nak mo gën aduna ak lu nekk ci bir aduna ñettel moy sharaful mu'min ahli kitab wa bisharati alquran lahum bil janna amna ñu ñuy woy ahlul kitab ci ñaari xéet lañ bok ci yahud ak nasaran ñom ñaari kurel yoyu yalla begal na ñeugum yalla ca ñoom ne da leen di yobbu aljanna kon gis nga ahlu kitab ñu bonuñu ñi ca gëm ci ñoom alquran begal na leen ne leen dina leen duggal aljanna amna sax ñu ñi ci cité ku melni najasi ku melni abdullah ibn salam ku melni ashama ñoñu wër nañ ne ci wa ahlul kitab lañ bok waye kërok ba alquran wacce ñu gis yaronte bi alayhi salatu wassalam dañ ko deggal deggal quran deggal li yaronte bi nek motax kërok ba najasi genné aduna yaronte bi def ko wax sahaba yi ba paré ne len genn len ñu genn yaronte bi daldi and ak ñom daldi juddé julé najasi salatul ghaib moy julle ku gisul new bi ngay julle lol dagan na bokku na ci liñuy jang tay mbokk yi moy muñ dafa war waye muñ ba pare takku ci li ngay muñ muñ ko am and ak njambat baxul muñ ko and ak ñaxtu baxul kuy muñ day muñ ngir yalla ba pare takku ci li nga muñ bañ ci deltu ginaaw neena lol dafa war waye ak ragal yalla dafa war takku tamit dafa war ngir bax nit takku ngir bax bepp yoon bo xamne bo fa jaare bax jim fa jaar bepp moyen bo xamne boko dépasser boko bo ci sobo boko utiliser bax fexel nga def ko ndax bax kat amul prix loko jende jar nako borom xam xam dañuy wax ne lepp lu bari lamb am dess ak bax lu bari rek lamb wala lo meuna gis lu meuna don su bare rek lamb waye ñu ne mbax rek moy bari te du lamb bax kesse kon nit ki pour mu bax war na ko teureulal programme luy tax nga bax tay rek nga gis nit mu teureul programme am nan lay def ba am xaliss wala teureul programme nan lay def ba am doole wala teureul programme nan lay def ba tekki teural programme nan lay def ba tukki teural programme nan lay def ba tabax nan lay def ba tak jabar waye newna ci doomu adamay kuy teural programme pour bax newna de ah di nga fek waji muy teural programme waye lo namu ci li pour numa jappé quoi numa jappé pour numa nangamé pour numa nangamé waye pour ma bax lolou dafa new te lolou nak dafa jaar للحصول على الفلاح تير البروغرام بور تخي ëlëk pour nga dug aljanna texe gog nga xamne moy alfawz almarghub texe go xamne moy texe giñu bëgg wassalama min almarhubi fi dunya wal akhirah ngir nga mëna texe am jammi aduna gi yalla digge waye nga am jammi alakhirah gi yalla dencal nit ñi kon suñ doon teunk ñenti aya yi wala juroomi aya yi nek suñu kanam suñ ko doon teunk ci gattal da nañu gis ne lamu ñu jangal moy ñenti mbir yoyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمنن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون برم بنين لا يغرنك بملور يو جلت بملور يو محمد عليه الصلاة والسلام بملور يو واجي أندك يننت تقلب والبتيك الذين كفروا في البلاد فياج دول جيخ فاي فين او نيويورك لندن باري ديف كابيتال بار كابيتال كبير ادنا يو جوليت لولو غاي غيس واجي وارو ديكو ديف يو لول بوم لا وار لا يغرنك لا يغرنك تقلب الذين كفروا ني ود يالا نيك اي يفير سيني فياز فاي فين تي بير ادنا بي ياو لولو بوم لا وار صاح بوم لا وار بروم بي نينا متاع قليل نوس غو نيو لا واجي لو توتي لاي نوس ياو ناك مي توك دي سيت gis ben way bo dekkal ci quartier bi wala ci keur gi wala ci dekk bi semaine bu nek mu ne la ma ngi dem dekkou sangam ci ay projet aduna di daw ba nga bëgga waru jaar yoon wo yalla mu ne bul waru de li nga gis ki waji di def bum la nax lutax mataun qalil nos bu ndaw la projet alal jek passeport diplomate tukki yek daw bi muy daw ci ginnaw aduna borom bi neena nos gu tuti la tay lolou bokku na ci li nga xamne mom mo nax nit ñi ana diw tukki na ana diw joge na dekk sangam suba dekk sangam la jëm ana diw nangam yi ndaw ndawaan yoy nga xamne waajangi daw diko am ci pognetu aduna wala lan motax ndawi africain yi julit yi songu geejgeek ay bato lutax ñu songu tukki bi lutax pour pognetu aduna mais du yalla gisulen kenn ku jël ay gal di dem di tukki ñu neena fo jëm nga ni damay uti sama diine wala kenn gisugo ñoñu di dem yeb luñuy wax alal ju bari wala bammel bu sori am rek wala de lol lañuy wax lol nak warula lolou aduna mo la jey lol la yalla di bañ mu dalnu motax mu ne la yaghrannaka bum la jey bum la war لا يمكن منك الاغترار المخاطب للرسول مني فخال با شيطان بو مو داف سي سا خول بي بن بوين فيبل بو خامني داي تاخغا ام كومبلكس با ورا توپ ييفيري سي ام يي يالا مايلن لينا واخ جي كي يالا واخال في مو يونت يالا محمد واي والمراد اصحابه واتباعه نينا واي لين سي جوبلو moy sahaba ya andon ak yonent ak ñi top yonent bi te moy nun ni wal murad ashabuhu liñ ci jubli moy sahabam ak ñan wa atba'i ak ñi ko top te moy nun kon bu nu aduna jay dekk ak waju gamul yalla muy lambar ci avion yu guddé ak beccëk lolou bum la nax ba yow nga fatte sa borom fatte sa diine ndax borom be wax ak yow te neena koku kat ma ngi lay yegal ne touti lay nos mataun qalil banex bu ndawla bu touti yow nak ya dul sentir lolou waye lu ndawla te bala ñu xamne banex bu ndawla moy summa top wa joju don tukki di vaye vient di ut alal di dajale tay nak dem na ba am ba fum don commencé nos de dal koy keuf summa top ma'awahum sen keur sen mujjuway ñom ga yoyu borom bi neena jahannamu jahannama la Allahu akbar ndeke nos go xamne fi muy téré ak yow moy jahannama est ce nos nga lolo tax yonent bi neena ki gëna nos ci aduna suñ ko jëlone duwal ko safara seconde genné ko ne ko ndax mus nga nos day waat aduna am yëpp ne musul nos té pourtant waji dundu la ba dé musul nek ci jafé jafé musul xif musul mar amana sax musul fébar waye tay jamono yoy muy nos ak di ci pic yëpp xamul won yalla légui nak déna tay fan moy mujju wayam moy jahannam wal iyaazu billah nos go xamne ci safara la borom li mujju lol du nos waji day don joxe misal mu ne ben way bu yendo mariage dara dessu ludul guddi ñu jébal ko sétam wala ñu jébal sét bi jëkkeer ji kenn ci ñom ndaysan bëñ bi daal di metti bëñ bi yëngu ben bëñ bi mo yëngu ci guddi gogou ndax waji sét bi lay tal wala jëkkeer ji lay tal wala bëñ bi lay tal ha lu tax bëñ bi lay tal talu sét bi té sax yenn saay bëñ bi metti metti bo xamné ko ne won meyo ci ngone da nga sang won costume blair yow mi ko wax ak yow lolou dula tontu parce que metti dina japp dina ko japp japp bo xamné gem mi ngi dot ko ngang da koy ngeb rek soy wax ak mom sax bo bëgge wax ak mom ay baram lay wax ak yow buta waji dafa yendo nos dara dessu luddul teud jonne fa mais journée bi yop nos la yendo ngi fay vient daw fi hein di recevoir ay xarit lek nan deglu musique fecc hein le len say mu daw gaay daal koy kocc ci dig bass bi musani dalu fele san fele yeungatu gaay xamne ki contane na waye bi teud waré jor rek yalla yeungal dara ci yaram bi amana yalla beut bi la yeungal wala nopp bi la yeungal wala beñ la yeungal wala quelque ci yaram bi ben parti la yalla yeungal fofu dara waji am metit bo xamne talatul nos bi lolou lañuy misal ci banexu aduna bu tere nit jaamu yalla tabaaraku wa ta'ala lu tuti la doomu adama fani muy def fi ci adina ak lu mu na am ëlëk ak mbugal yalla tabaaraku wa ta'ala xejul ci mom motax lolu bu mu la jay lu ñu jay gis nga tok fi ci Dakar ñu gënël la benn télé nga japp benn télé ñu won la ay garat sel yu yegg ci ko asman ñu wallay ay auto yu naaw ha ñu wallay écran yo xamné ay tik yo xamné da nga naan ni rek mum la jay de fexel nga xam yow da nga am mission fi ci kaw suuf te moy top yalla tabaaraku wa ta'ala kenn waxul nak bu liggey so mu ne liggey jaar ci yoon wu dagan ba am lolu baxna xeyr waye waxu ñu la nak nga ray ci sa bop ba mu jaral la nga de bay yalla tabaaraku wa ta'ala am aduna su fekke daf lay jural bayyi yalla bayyi diine am bobu fa bi ishaazal am bobu musiba la kon yalla neena bum len wor la ya quran naka bum len wor bum la wor yow julit taqallubu walbateku di tukki rek di dem allazina gañi nga xamne kafaru ay yefir lañ fil biladi ci dekk yi aw bulen lolou bum len nax yalla neena taqallubu allazina kafaru fil bilad tasarrufuhum senu soppe ko wolbeetiko dem di dik lan mo len yobut commerce lan len yobu njënd lan len mo len yobu dajale alal lan mo len yobu lek lan mo len yobu nosi lan mo len yobu fawi kon yi bum len nax yeen lele nga dekk jek ci bir senegal rek nga deg telebe ak radio bi di annoncer ben soirée bu wara am bercy ya akbar wala gëre musel ko deg waxuma soirée bi billet bi liñuy jaay pour nit duggu mais xola waji rek billet bi muy dag aller retour la ilaha illa allah te yenn say nga deg ñu ne des centaines de sénégalais dañuy jël ay avion pour dem fofu te ñep dañuy jënd billet ba paré bu ndéwé bofu encore dag ticket duggu ticket bercy ñaaka la musen deg billet bi muy jar kenn dimbaliñu fi ha 100 euros ticket bi 100 euros ñaata cfa la 65000 boko bolé billet bi aller retour muy ñaaka ha Allahu akbar xolal waji dem di jënd ji lolu ndax la ndax ben soirée ginaaw suba buñ né affaire bi dubai lay am waji dem bu ne londres lay am mu dem mom dal non rek ndaysan la jappé adunaam di wër ci tiaxan fum dégg commerce bu riche mu dem fum dégg ñu ngay jënd dara mu dem fum dégg ñu ngay exposer ben tableau da ngay dégg waji na non duma fi fekk parce que londres dañuy exposer fofu ben tableau quoi ben tableau c'est d'art dama ko wara fekk ji ilahi ben tableau duma fi fekk Allahu akbar yalla jox la moye o le nga jamu ci yalla nga top soirée ak dansine yek comme ni amé ci fof rek non la amé fi ci bi sénégal waaw day gis samedi bu nek waji mom day ni muy changer yéré lay changer place yi muy fowé da casino yek dégg na semaine bi ben way buñu gagné ci casino xawma ñaata milliard xawma million lañ ko gagné mu dal di jël lu toll nonu sédélé ñi tok ñi doon waru ñi doon wax la ilaha illallah mu né lan la ñu né ko liñ la gagné mu né sédélé na leen yeen ñi doon sétane lu toll nonu ñepp waru man ndaysan lool nak bu ko ab julit gisé bëgg mel nonu julit bobu dafa nara waru lool la yalla di bañ mu dalnu mo da mu né bu leen xol lool bu mu leen nax ndax loolu dundugu ndaw la waji limi def loolu mataun qalil fallay mujje summa ma awahum jahannam allahu akbar so xamé né di nga dé rek am na yo xam do ci duggu bu la wéré né dé ngi ni xamo kañ la am yo xam do ci duggu nga tok baña lek baña nan xif mar sonu waye ya nga jamu yalla mo gën nga nek ci tiaxan nek ci lix ba dé dem safara nek ci lix après dé dem safara ba ana lix ba ta xana len barki dem ben doomu bour dañ ko fek ci armée li mu dekk ñu ne ko loy def fi mu ne dama bëgg xamé yaxu patron yi ak yaxu walakaane yi dama bëgg xamé yaxu borom alali ak yaxu fakhir yi ñamul won dara lool motax mu dekk ci bameli pour di xol yax yi yaay ne ko ndax gis nga mu ne waaw ñu ne ko ndax xamé nga ko mu ne ñaari yax yépp nuru ni yaxu fakhir bi fënexé non la yaxu patron bi fënexé amul wuté wana dëgg dé patron bo xamné musul wacc ci suuf ci kaw rek la nekk han musul lek ciép yap rek musul am problème bu dé ñu sul ko mok fakhir bi doon lek sombi bu amul sukkar suñ leen soulé ñetti fan ñu dem ñuat ñom ñaar ñu gënné leen kan moy gëna lix yaram bu ngeen ma tont ah ñom ñaar ñoyam ah no war ñoon yam ki borom xaliss la dara nos lim doon lek kay war deug deug war na protéger yaram bi allah akbar kon ki doon lek lo xamne dafa neex affaire yoy am ay vitamine vitamine c vitamine b vitamine a di diw ay parfum yo ko kay deug deug lool war na mëna protéger yaramam bi wala ke nga xamni mom wax deug yalla sombi amu sucre amu soow yeen say sax ñor na ñorul ndeysan dembu dama wacc rek ñu attaquer ma ñu ne ma yow ciéb bi ngi fi indi baaxul ah yow bourda Macky Sall mo ñu ko may de moko may imam yi ne yow xam nga Macky Sall ban ciéb la may imam yi ciéb bu neub ci bu funax bu def port 50 ans ñu may ko imam yi ma to rek ñu ni sama kër ben saag ñu né imam yi lañ ko may yow imam nga indil lañ la sawus depuis koor gi commencé han lekuñ ci won dem ñu dajj saag bi rek gis ci bi da funax pesa no la gis nga imam yi lool lañ leen jël ñom lool lañu mérité quoi ay ciéb yu funax ciéb yu neub billahi noxuma len de ku wedd buñ moy ñibi nga ñoo ñu and ma tib kilo may la est ce ñu doon lu ko lek xari lañ koy joxe teb bi dafa funax moy ciéb yoy ñu def bor ba nga xamne naaj bi changé nako ngelaw lek bu ser bek kenn soxlaatuko ñu sol ko ci ay sac defar ko bam rafet yonne ko imam yi xawma imamu senegal mais imamu geedja way man jox nañ ma ben sac taw xawma yenen imam yi nak waye geedja way mom imam yi grand imam bi momo wo jox ma ben sac depuis début corps dembu lañ ko dajje sunu keur neke ciéb bi dafa funax baxu touti momo ko téléphone mais fitna lay bañ imam yi loolu lañ mérité ñu lañ jox ay ciéb yu funax sénégal hein hein est ce que loolu lañ war ñom wali ñu leen recevoir leen jox ay milliards ak ay 4x4 mais imam yi ko def parce que sank ma ngi dégg ci journal bi imam yi di jappalé israël ma ko dégg ci radio bi imam yi sénégal yi des ulama ñu né israël jërëjëf dañ la togn da ngay fayu ko leen dégg leen ko journal en tout cas man dégg nako lol baxna ci imam yi leen joxé ci bu neub baxna ci ñom amul ku ñu jaaw israël ñu né parce que lu ko waral moy Palestine ñom ñoo ñëk togn ñom ñoy ray ñet israélien avant ñuy ray ñet israélien ñaata palestinien lañ ray ñaata mosquée lañ toj ñaata kër lañ mab ñaata xalé lañ ray fu ñu ray 200 400 500 ñu ray 3 personnes ñu ne yéna togn ma sénégalais ak julit yi xamuñu ku togn xam nga ku ñu xam ku fayu Palestine kay wax deug yalla ku alkool sax xamne dañ len togn ñu sa bir kër nangu kër gi bës bu nekk ñu door la jël espace bës bu nekk ñu door la ba légui ñu amato fo jëm est xam ngeen Israël est xam ngeen Palestine duñu nan est xam ngeen duñu nan ndox ci souf ci Israël dafa yaq souf ndox mi yaq geej gi wa Palestine duñu lek jeun même liñuy nappi dañ leena may limite ne len fi ngeen di yam garde israélien bu ñu xey dañuy tok monte garde fi leen may ku ko passé ñu door la bal nga dé to nga ñu ya ko passé fi lañ la mayon xolal tay sen bombardement dem ci gudi ay mosquée lañ doon dak ay mosquée di yaq mosquée yi ñoko tay ak fi nit ñi nek laqatu ñu dafa ñu sanni fay bomb mais dafa metti sénégal parce que deku ken xamul deku lu ñu nek ñun yahudi saxanu gën dañ ko wax rek ñu ne crime la légui julit yi ñuy ray lol mom centre afrique tay waxtan bi arrêté nañ ko c'est parce que dañu né julli nak centre afrique dañu né ñun mënatu ñu déllu feulé comme légui dëkk bi ñaari xaj la nañ ko xaj ci dëkk bi ñun ñu baay ñu né côté bi ñu baay ñu arrêté waxtan bi mala tay mom nek julit ci aduna bi lolou moy crime contre humanité nek julit xana nga nek julit ci xaan kat comme julit sénégal wala ken dara du xew ndax julit ci xaan kat lañ julit teug ak fecc julit way julit baña wor julit nan sangara julit moins je suis musulman non pratiquant lolou mën na nek musulman non pratiquant kon ngay do julit bu nax suñu bop mbok yi buñu banexu aduna jay ndax yalla nenañu banex yoyu mataun qalil lu nawla par rapport ak jahannama buñ ko don nat summa top ma'wahum ñoñu di def lolu seen mujjuway seen kër borom bi neena jahannamu jahannama la xam ngeen jahannama de ما لهم بعد الموت القليل الى جهنم يعورون يعون اليها فيخلدون فيها ابدا بروم بي نينا كير غوغو ما خارو كير غوغو ما دنتال وي ييفيري ني لانك باج ما جامو موي جهنم فلا لين دي دوغال ني ساخ فا ايترنيل ما دوتو ني دي بروم بي نينا وبئس بن المهاد للبا الله لالو سفر المهاد موي لال بسم الله dengen question serbe ne ndax sunu yaram yu ndaw yi bu ni ya yalan ci yalla mussel ndax yaram yu ndaw yi ñi jaamul yalla ak seen yaram yu ndaw yi ëlëk yowmal qiyam non la len yalla duggé safara wala yalla day multiplier seen yaram yi wala da len di may force wala gëna patal yaram yi pour ñu mëna maîtriser wallahi sunu yaram yu ndaw yi la sunu yaram yu ndaw yu tuti ngeen di gis nga xamne jam jamu pousso xeju ci pousso sunu yaram atalu ta xeer bo deug ci sunu bu dal ñen ci bu ñu da xeer ne parax dug ci digeunte tankam ak dalam day dem ba yegg do ko dindi ha day dem ba yegg do ko dindi da ngay dem ba yegg do ko dindi noy def xeer bi fi mu duggé ngay taxaw simmi dal bi dindi ko lol moy atanoko munoko muñ lox na len barki dembu tafsir man len doomu adama xelam mo koy contrôler 24 heures sur 24 bamou dess ben seconde moy ban bi nga deug ci xalu safara teggi sa tank fofu xel mi munatul contrôler saw bon munato fofu xamato lu xew et digeunte bi nga deug ci xalu safara bi ba ngay teggi sa tank ak di xol ñor na wala ñor wala lak na dir bobu li fi xew xamoko mais fenen fu nek sa xel day contrôler waye fofu xel munu fa legui nak imaginer bu yalla na rejeul war ñu duggal bir safara Allahu akbar waye xam nga lan mo ci problème metit bek tangay bek xotay bek lamuy metti moy de mo fa dul am ci adina li tax de am moy sa yaram bi modul mëna supporter métit bi suñ la téggé ben métit ben pression métit nga résister quelques secondes mëna toko roubi day daw yaram bi dé lool mo waral dé roubi day génn rek nga dé budé jam jam la budé fébar la budé lu mëna doon su dé yexé ci yow yaram bi mënu ko dékk pour dundu roubi day daw suru bi dawe genn ci yaram bi nga de a amma alakhira nak rubi du meuna daw lol motax alakhira metit bi fa geuna ndaw moy de aduna metit bi fi geuna reuy fu mu yam de alakhira metit bu ndaw bi fu mu tambale moy de mara gis nga buñ len dugale bu nit ñi bu yéféri bu len yalla dugale safara ñuy lak da ngay deg ñu nan rabbana akhrijna wa in udna fa inna zalimun ay yalla gennen way yalla gennenu wallahi bo nu genné buñ fi dugaté ñoton suñu bop gennenu fi dootun fi dugat waya dootun def luñ fi indi fayn unna bunu reppé nak ba nga genn nu dugat fayna zalimun ñoton suñu bop xam nga luy xew yalla muné ikhsha'u fiha wala tukallimun sax len fa bu len waxate ak man sax len fa éternellement bu len waxati bunu fa togaté ay at ci nopi gogu yalla nopi lo wonu dañi jekki jekki sipé ku ci bir safara gis gardien bi taxaw malik ñu ne ko ya malik ud'u lana rabbaka li yukhaffifa 'anna yawman min al-'azab way malik wol ñu yalla mu maynu ben bis rek ñu noppalu noppalu ben bis nako oyofal nañu may rek ay seconde yo xamne dañuy noppalu ben bis xola ñom ñaanu ñu ñaari fande nanatu ñu werde li yukhaffifa 'anna yawman besan 24 heures min al-'azab la ilaha illallah yalla ni yalla jubal amna lu nuy xaar de lu reey mo nuy xaar borom bi neena wa bi sabanna al mihad lal ba lalu safara allahu akbar lal lal ko am lalu safara am mat la safara am mbaj am ci njegenaay lolu musiba la de est ce doomu adama mën na dekk lolu yalla neena suuf safara la kaw safara la ndey jor safara la chamoy safara safara wër len min tuhitu bihim min kulli janib mu wër len côté yépp amo fo daw jëm té safara bi nekk ci aduna borom xam xam bi neena moy ngelaw beulé ni ngay tangé genn di un ngelaw pour noppalu ngelaw safara bi ñu utiliser gaz yek lu ngeen di gis mom moy ngelaw beulé kon beulé nan la wara mel ana yalla jubal borom bi neena lakinnal ladhina taqaw wa yani ragal yalla lakinnal ladhina wa yani nga xamne ittaqaw dañu moy tu rabbuhum sen borom taxaw ci ndigal yi bayyi tere yi lahum amnañu jannatun ay al janna tajiri yu daw min tahati ci soufam al anhar ay dekh wala sank yalla ngi don netali wa safara niñ len di mbugale wala ñewat na di netali wa al janna nuñ len di defale ay xewal li safara di metti di metti di metti al janna non la nexé gay neena al janna mu ngi tuddu ay waji xna aw lolo tax nit bu faato bu duggu bammel suñ la dekkile li lay ñëk won bu de ko bon nga won aljanna lañ lay ñëk won waaw su de ko bon nga won ci bir bammel buñ la dekkile dañ lan la xolal sa gauche sa droite nga xol droite gis aljanna ñu na xolal rek fi nga na doon dem rek waye sansel nga ko sa bop xolal chamoy nga xol gis jahannama ñu fi la yalla bëggoon yow waye yow ya ko changer fi nga jëm xam nga tax ñu la koy won ki duggu aljanna te yalla wonu ko safara du xam yalla lim ko reccel lan la ki duggu safara duggul aljanna du xam lan la perte mo da ñaar yeb lan lay won bir bammel bo wara dem aljanna ñu won la safara ñu ne xolal li la yalla mussel allahu akbar xolal ci li fi nga jëmoon waye yalla sangel na la ko jox la aljanna par rapport ak bo xolé safara nga xol aljanna rek nga xamne yalla muccel na la ci lu graw lo xamne modam ne faman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz ku yalla soril safara mu dugal aljanna koku texena wa aljanna dañuy dug aljanna di reccu nan ñun lu taxone yokunu wa safara dug safara di reccu nan lu taxone jaamuñu yalla mala ñaari keri ko dug reccu so dugé aljanna reccu lu taxone yokko tiyaba so dugé safara reccu lu taxone jaamoo yalla aljanna limuy neex neex bo fa dugé reccu xolé yonent bi lu mu wax mu ne kenn ku nekk ci yeen na gor golu ray bopam pour mu am fa place yar yar am ngeen yar yar bi ngay jël diko door sa dom ni mu tollu espace bu toll nonu yar bi di occuper yonent dina gor gorul nga ray sa bop nga am fa lu toll nonu gor gorul gor gorul rek pour bu dugg safara lo def gor gorul bu dugg safara pourtant bu don safara fi ci aduna la nek bis bu nek ñukoy romb va et vient nga xamne bo deful liñ la sante ñaari gendarme lañu yabar ak ñu la tép indi la duggal kon ñun ñep dana normal wala waye xam nga lu tax yalla deful lool yalla dafa mandu def la bind may la xel wacce la ci kaw suuf xamal la da nga am mission sa mission moy li xamal na amna ku fi nek di la bëgg yaqal mu ngi tuddu shaytané ci nangam ak nangam la la jëmé moy tandiku bul ko déggal yalla bayila legui na yow yaay set ndax shaytané ngay top wala yalla ngay top ndax da ngay nek julit wala da ngay nek yéfer té libre am nga libre totalement am nga xel lo neex nga def yow yaay tan say jëf yaay tan lan nga wara def lan nga wara nek lan nga wara mel han yaay tan dayna bo tané nek yéfer yow la bo tané nek julit yow la yalla néna wa hadaynahu najdayni wa nala ñaari yoon bama la bindé yoon bu baax yoon bu bon yow yaay set foy jaar yow yaay set koy top yalla néna wa nala ndey jor wan la chamuñ ñaari yoon ma sakku ci yow bul jaar chamuñ jaaral ndey jor ma sakku ci yow bul nek yéfer nekkal julit lan moy woné né yalla bëggul ñu nek ay yéfer lan mo koy woné dama laccé dé bismillah yonent yi mu yoni ben lolu ben la ma ngi ñëw ci deuxième bi yonent yi mu yoni ci ñun moy woné né bëggul ñun ñu nek ay yéfer 124 000 prophètes wacc nañ ci kaw suuf pour dello ci yami yalla ne len nono bu len top satan shaytan bu len top shaytan top len yalla 124000 ku ñew kenen dem ba ki wara mujjé muy muhammad dadi exi nga xamne ci mom la yalla di teje buntu yi wala senegal dañu am yonent julli di la wax de julli di Senegal mom amna ñonent bu ñuul bu dekk wetu geej waye prophète l'islam la wax Muhammad la mo ci muju yalla tej buntu yi ak lan téré yi yalla bi mo wone yonent yi da len jox ay téré téré yi di deugal ne yonent yi yalla len yoni na len nit ñu top téré bu ci mujju moy alquran yeen nak seen yonent senegal xam ban téré la am amma le prophète de l'islam muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom alquran la ko yalla joxone yeen nak xawma yeen seen yonent xam ban téré la am de xawmako wala indiul téré amunon na indi téré nak allahu akbar desan desan lan lenen luy woné né yalla yalla tabaraka wa taala bugul ñu dem safara ah mu'jizat kemtan dalail alwadih ay kemtan yuy woné né wallahi yalla moy yalla té foko xol gis ko bul sori xolal sa bop bul sori xolal sa bop bul dem fenn xolal sa bop nga xamne yalla mo am amna kon kay yalla waccu nak ñu li moy bugul ñu nek ay yefir li moy bugul ñu nek lenen wala yarda li ibadihi al kufra yalla nak man no nanguma ngeen nek ay yefir nanguma ko bëgguma ko parce que yefir xam ngeen fu muy muju moy safara kon kay yalla wax ku bax la xolal ak yermande mom yalla tabarak wa taala mu bëgg nga def effort rek yalla dafa bëgg nga def effort rek pour mu duggal la aljana nga def effort ben way xamul won yalla kacior bari alal say say def lu bon musul am tiyaba musul am tiyaba ci keuyitam biñ koy bindel tiyaba musul am tiyaba bim dewe ba day dikkel ko mu tit lool moy sacc du am film su sacc saccion romb ni yenu dara sone mu gessu ku deful jamm du am fit fo gis ko am fit day fek conscience am dafa tranquille lu ko neex mu jaar ci mbedd mi dox amul lu muy ragal amul lu muy dit c'est parce que yorul lu ñuy téré waye ku yor lu ñuy téré so wacc aéroport gis nga motax douane yiñ fay tek ak police ak gendarme yi dañ leena jangal psychologie da ngay wacc ñu xol la rek ñu ne waji amna lu yor parce que do tranquille do normal da nga dan texte tank rek sa 100 francs naw waaw lool la leen jangal ñu songu say bagage ne la kirtim yobbu waji biko dedikale da wo domi parce que dafa ragal domi ñew mu neen ban bay la ñu nako bay ju bax ci ñun musuñu xif musuñu mar musuñu jang école publique musuñu lek desit musuñu febar lepp lu ñu bëgg rek paré na mu ne dama xamne damay dé mais len lay bëgg ci yeen mu ne buma dé ñu na dene ngeen dajalay mat ba mu bari ñu ne ngeen tal ma ñu ne ha mu ne waaw tal len ma bu ngeen ma talé bu len dem na ngeen fay tok di xam tal bi di xam tal bi ba sama yaram bi sey nek doomu tal sama yaram bi sey nek doomu tal ngeen jël doomu tal bi def ko ci ñaari pan pan bu ñëkk bi da ngeen dem ba digg geej ngeen sotti ko fa yëngal ko mu sey and geej gi dem benen pan bi da ngeen dem ba ci montagne ngeen sanni ko mu naaw nekk poussière nekk ngelaw dem and ak ngelaw li ñu ne wa papa li lepp mu ne dama ragal yalla damay dajje ak yalla te dama ko ragal ñëmewuma ko ñëmewuma yalla ñëmewuma dajje ak mom bis xamna li ma def waji de xalé indi ay mat dal koy tal dugal ko ci lakku bam nek doomu tal ñi def ko ci ñaari pan ñi jaar ni jëm geej ñi jaar ni dem ci montagne ñi yex ci geej soti yeengal mu tasaro ñi nek ci montagne bi sanni mu naaw yalla ne waji kun fa yakun waji taxaw ci kanamu yalla waji don daw yalla dajje ak yalla yalla nako li nga def lu tax nga def ko munako yalla ñemewuma la buguma dajje ak yow dama la ragal yalla munako bal na la dama nga dugga aljana kon yalla bari na yermane de buguñu lak buguñu duma waye nak buñu deugar bop da ngay examen ku examen ñaata point lañ koy laaj ah moins 10 waja moins 2 ba bare bëgg ñu jallalé ko ñu repissé ko moyen 2 le 3 1 ha 4 ba bare nan haa dimbay leen ba way jaay na yo sama gaay yeb jallu nañ way jaafé leen ba way ko ko ko dina jall minimum bok bo bëggé ñu repressé la amal 9 bok 950 affaire yoy xala sax 8 8 sax mais ay 2 amna ko xamné sax moyen 0 ba paré mune jappalé len ma way wa deug deug wax deug yalla mbok yi xam ngeen né fuñuy duma borom 5 ak borom 6 borom 0 bu mu fa taxaw wala ah lol moy suñu problème comme yalla tabarak wa taala def ñoo laaj moyen ah gis ngeen bac bi dé ñi amul moyen kenn jallul bfm bi ñi amul moyen kenn demul wala ah examen bu mag bi nak mo ngi ñew moy moyen tiyaba yi ñaata tiyaba nga am ñaata moyen nga am tiyaba nga jotuma won wor nak woruma won de yow yaay ni sama problème yaay ni sama problème kon nak nañ leen gor gorlu jamono yi ñu nek jamono liggey lañ nek jamono sakku tiyaba ëlëk moy examen bi bir bammel ngay xamne am nga dofis wala oral nga wala da nga perte ci bir bammel nga koy xamé yalla yalla musul mbokk yi yalla neena lakinnal ladhina taqaw way ñi ragal yalla lakinnal ladhina taqaw rabbahum way ñi ragal yalla ñoñu dey lahum am nañ jannat ay kër yo xamné tajri day dana daw min tahtiha ci sufam al anhar ay dekh khalidin fiha dañ fay sax ñoñu ga yoyu nuzulan waccu way la min indillah bulen yalla preparel nima digge wa safara ay duma non la digge wa al janna ay xewal yudul jeex waji mujjé dugg al janna biko malaaka bi jappé ñu bal ko ay bakaram genné ko safara diko yobbu aljanna wala ki mujjé ñew ñukoy duggal aljanna mom mo mujjé ñew wara duggal aljanna malaaka bi japp ko diko yobbu mujjé ki jék rek ñu joxoñ ko ben château ñu ne ko fi moy sa kër rek waji sujud ñu ne ko lan la mu ne kër gi dafa reey yalla mu ne ko dolil na la ci bu tolné aduna dolil na la ci kër gu tolné aduna kër gu tolné aduna buñ ko maye ben nit aduna dafa tuti de xam nga lutax ñun aduna bo gisé ben way bu am kër gu ngandé rek xam nga kër dakar yi lan la kër dakar yi 15 sur léw nga dem pele ci all bi nga gis ben way bo xamné château la am da ngay jommi adina ki fa gëna tuti kër adjana ki fa gëna tuti kër kërëm nga tolni aduna té bi mu yémo yalla mu ne ko renforcer na la ñaari tol nonu Allahu akbar lol mo la woné aduna dafa ndaw par rapport ak yalla yalla espace yi mu am ah yeen sa xam ngeen lolu jang ngeen géographie adina bi espace bi ci aduna bi doom adamay lan lañ dëkke boko don xaj carte parti doom adamay lan lañ dëkke adina bi boko don xaj quatre parties doom adamay ban espace lañ dëkke ben parti trois parties ken dëkku ci trois parties étoile ci kaw asman kan mo ci dëkk té né nañ étoile mo ëpp adina té ñaata la kon kay yalla bu len né amna espace yo xamantene ëlëk ki ci gëna tuti kër comme ben comme aduna la toll kon kay war ngeen ko gëm ndax luñu gatt xam xamne espace yi nek kaw asman mo pa duna wala te ñaata la étoile nek ci kaw ñaata la ha 100 milliards étoile Allahu akbar te ken dekk fa ben lañ dekk moy aduna te aduna 4ème xaj bi la ñun ñi dekk te fessul dakar rek fessul Sénégal rek fessul ci jogel ni ngeen dem ciès da ngay dem ba lukañ nga xolal bi nga ni wa Dakar lu ñuy rayante fe li benn mag waxon joge fouta ñew dakar mune dakar mo jani hay kudi mon on maftat ngen balma bat bobu hay kude je mon on maftat dum mune dakar yen dengena bon dengena khat khat ba seni poup sax dengen koy denc sen bir keur yi wala moy douci ñi def gaspos yi ndax khat gi ngen khat adina bi yeb non la da ngay gis nit ñi di raj raj lo ci ben ben ben espace bu ndaw di fa ray sen bop fek all ba ngi ne ken dekk ken utiliser wu ko li lay won ne ñun dañu wal ko tay bo don dem ci all bi ci jamono nawet lañ nek ha mais da ngay gis all bi ken laalul dara ñepp ay boy dakar lañ ken bëggul bay nga ñew ci autoroute bi nga fek gaay yi yor laxasu guerte kemb di jaay mbusu tandarma ha mbusu banana mbusu pom waji limu yor yeb matul 4000 mu ci ray bopam te bu demone espacier mu bay ba nawet bi jeex wallahi dina nek millionnaire day nek millionnaire waye walal tali bi mu nek di daw ñetti wer yeb lum fi am 10000 nit ñi fo ñu gëmlo leen suñu bop fo ñu gëmlo lu suñu bop xamna dañu wara liggéey mais pa yu yomb yi hein yu yomb da ngay ku jaar ci mbéd mi kuy jaay xottu saaku dina développer dekk xottu saaku dina développer dekk bis ku jaay non yu dé yo xamantene tay waajo bu demone fi bañ defal ko 4 hectares defal ko ko bam bax defal ko fa ay machine ñu ne ko defaral bayal ciép ñu rek bayal dugub ñu rek bayal mbokk ñu dañuy bay len ay lijim kon senegal li nga gis nit ñi teud ci mbedd yi jaxaan di saw pourtant amna fi espace bi amna ndox mi amna wala te nit ñi amna ha mais dañ ko ligéyul wa lool la wax manat dañu encourager wul loolu xam nga luñu encourager bo jogon legi ne dama bëgg bay ñu né nono amuñu fi espace so joggé légui dama nek bëgg nek mbeur ñu financer la xolal bokkuy dem ni da ngay dem europe étudiant yaangi ni su ngeen bëggé jàngi ñam bac bëgg bourse jàngi lu leen di wax non compte banque paratatra ben way jog mbeur day dem légui ben fetch kat jog day dem légui wala suba ñu may ko visa ben bubu ko la jog ñu may ko visa ben sen ndax jog ñu may ko visa kuy kris karasam te ñu may ko visa ki ñe dama bëgg jang ñu né no la xassal la ci lo xamné do dem parce xamna né yow da nga bëgg liggéey mais ke xamna né mom say la day yok ci xaan fim nek artiste ku jog rek da ngay tukki mbëri ku jog tukki fa lañu entraîner ji bu ñu bëré États-Unis d'Amérique yalla bok legui nak lu mel nonu nit ñi dañ ci wara yewu pa ñu nek ni rek nek ay bayima nu ñuy nax waye dañ wara xamne diine ji di l'islam su ko nit ñi gëmon di dund ay alquran yi wala al mursi egypte bi mu jëkke yi xam nga lu mu jëkke wax moy ma nga wax egyptien yi belé ken dootu ko jëlé li suñu mbop ñokoy liggéey mu songu all bi wallahi bala at bi jeex lam waxon lepp am day dem ci toli di nuyu baykat yu nuyu president di ndogok mom di diko fon ci mursi rek lañ ko gis motax gaay xam na ne buñ ko baye won fofu de waxuma day islamiser egypte mais monde islamique lay islamiser wat khilafa le mursi don delo ci wat khilafa al islam motax gaay xam fimu jëm tel ñu gaaw ku d'etat dem jeli ko teji tay ji ko deglu journal egypte lepp lan yok xam ngeen wa palestine di guerre ak israël xam ngeen lu len wa egypte may soldat israël xam ngeen lu len may mais xam ngeen ko yeen sa fatina yeen mom li dal julli ci aduna bi intéressé wu len mo la du ngeen deglu information lek yu neub lañ len may lek yu neub lek yo xam dafa primé ay saxa ci nek ak ay gunor ñu ne may ko wa palestine ne lek len wa palestine jal ko mbalit filmé ko dugal ko ci internet bi nga gis gunoori ci lekki égyptiens lolou lañ dimbalé Palestine bi fa mursi neké daw Israël di xex ak ñom mursi mo démal bopam ci xex ba yoni ay ministreum ubi buntu yiñ tejoon di len ravitailler lek ak nan ubi ah wa ak ay ubi hôpitaux yi kuñ fa blessé ka len faj motax ñom xam nañ té julit non la wara mel mais nak nga mëna nek julit ñuy mbugal say mbokk julit yo nga teud fi dina law nan damay tej sama frontière dëkk bo xamantene matul hein dañu ragal xam nga fuñ ko jëmé su ko yalla sévéwul ñu ray ko posoné ko nangam fi yoy la jëm xana gis lan même amérique ku fa nek julit dañ lay bu ñu xatal bo sit bo neké ngand Mike Tyson kañ la am problème bimu neké julit ñu jël ko tej ko ci kasso ñu ñëw ci mom neko pour ñu libérer la da ngay dem nga box ji ti entraîné wul moy bamuy gëné di yey nopp waaji sa même sen fecci kat bobu ñu naan tuub nak tuubut Michael Jackson ñi naan tuub nak tuubul ñen ñi ne tuub na xam ngeen dañ ko posoné souci lère na parce que pourquoi parce que dafa tuub parce que ben sœuram moko tuub lo donte le gaay yaangi sikki sak ci tuubam han sëñum bu nek dubai moko dublo ah ak frèram bi ba paré ñu gëdd amérique dem dëkk dubai ñu xamné fa la jëm gaay daliko posoné ray ko c'est ça aduna bi li lañ nekké ñun julli ñi nak buñu xippi wul suñu bëtt xam moy ci ni lañ nara dé rek tay mom islam dañ koy xéx jarul ñukoy neubuti bu yebo ñepp xam ko l'islam moy diiné ji nga xamné mo téré nelaw occidentaux yi mo len téré nelaw parce que gis nañ ni muy démé gis nañ ñepp ci djublu ñepp djublu l'islam parce que deug la da ngay gis ko xamné livre alcorane dong lañ ko may ken waru ko livre lañ ko may mu lire tout lol ba paré deug mo nek ci l'islam deug parce que l'islam lepp lu ah ci bir États-Unis amatu phone lepp jeex la lepp jeex dañuy sonal sen bop rek nak ah yalla mo wax ni innal ladhina kafaru ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله يعلمون فسا ينفقونها فمي جاهي ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون تلن ديباس سيني علال pour freiner l'islam partout دانا نيو فينانسي واي يالا نينا دانا نيو بيرت سين علال جو نيو فينانسي با بار دانا نلين غاني دانا بيرت دانا نلين غاني waaw xolé israéliens yi liñuy armé wu yépp dañu ragal wa Palestine liñuy armé wala yépp dañ leen ragal billahi dañ leen ragal kon bu Palestine yoron armé israéliens yor demb ak tay kon kèn waxatu ko kon ngeex xeer bi jeexna parce que ñé dañu ragal dañu ñëmé dé parce que dañu gëm né buñ dé aljana lañ ñëpp ñé dañu ragal dé té xolé liñ leen armé dañ leen arme dafal leen ay blindé ay char blindé han lu nek blindé ay fusil yo xamné danaka buñ la ko jubalé bala bal bi gene rek dé nga té téréwul dañu ragal parce que yalla mo wax deug yéfer du ñëmé démuk wallahi wa Palestine buñ yoron arme kon kèn waxatu ko ben fan lañuy régler affaire bi ben bis lañ koy réglé kon jaru sax wa Sénégal wala adina bi xam nga ñom lan lañ wax dañu né ñun jox leen ñu arme rek yeen bu leen ñew bu leen ñu dimbali ci jox leen ñu arme rek ngeen tok ngeen sétan ñom loolu lañuy wax mais xolé kenn ñëmé wu leen armé kenn ñëmé wu ko ay ku jël arme da nga yob Israël da nga yob Palestine ya xawal dara ko defal ñëmal ba ñun amuñu chaque jour buñu tafsiré fi lolou la ni wax alquran lol nga laaj non alquran xam nga lum wax wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa nangeen len préparer la force yalla waxul arme de dané la force baat bobu yalla wax force alquwa force force bobu loko wara déggé ha loko wara déggé force bi ha no par ben nit mental force ak lan mbolo force ak lan hein arme force ak lan manam mbollem lepp luy force xam xam dole lu meuna don na ngeen préparer lolu la force motax yalla waxul ci aya bi yalla waxul out len arme tenen préparer len force manam al quwwa la yalla wax al quwwa lolu ci dig moy lu nek luy tax nga wara am force na ñew luy tax force bi présent rek na ñew mais pourtant alquran la yalla ko wax ñu déggul ko xam nga bi yalla waxe préparer en force bo ñu ñu def ha diko jang rek non diko jang wa indulhum mastatum min quwa iskay allah jian jian fek yalla ma waro ñu dund ko dund ni ngeen préparer force non la baye baat bi pour lepp luy tax force bi paré mat mu am ngeen def ko mais mal asaf oulala dañ nek di nelaw tuba bi ñew japp monde islamique dagaté ko pays par pays lañ ko dagaté dol ko ay frontière def ñe jox ñe anglais yi ne len coloniser len ñu jox ñi français yi ñu jox ñi allemand yi ñu jox ñi portugais yi ñu jox ñi hein hollandais yi ñu jox ñi hollandais yi colonialiste bobu bimu ñewé lan lañ yokal def ñoo gëna toroxal def ñoo gëna def ñu sori yalla mu dindi diiné ci ñun rac ci ko bu mu set duggal ci njaay Allah ak ndof hol li motax mu nam doole parce que dañu diviser waxuma sax yenen dekk yi parce que suñu wax yenen dekk yi peut-être yenn saay ñen ñi comme demuñu fa seen xel mën na sikki sak waye dañu ñew Sénégal rek musulman yi ci Sénégal sax dañ leena jaxasse bu mënuñu and nek ben jëf ñi ay mouride ñi def leen ay tidiane ñi def len ay khadir ñi def len ay laye ñi def len ay chanaba ñi def len ay njaasa ñi def len wa daka ñi def len wa ay ibadu ñi def len ay ba kenn du and ak sama rom ha ci pays bi rek sunu bir ñun du nand ci bir pays bi du nand dañ ñoo séparer ñu ba batu la ilaha illa allah sax bokku ñu ñu koy waxe mana mbolo yoy ma don wax sank ku nek ak sala ilaha illa allah wala d'accord len mun na fe wax juromi la ilaha illa ben bokul te buma wax nga xamne wa keur sangam ñoko mom wala ma wax wala ma bay mana ci la ilaha illa allah sax bokku ñu niñ ko waxe ñun ñepp suñu bop bokku ñu ku nek façon keur gu nek ak sala ilaha illa allah hayla hayla ñoo ñoom bobu ala ila ñoo ñoom bobu la ila ila ñoo ñoom bobu la ila illa allah ñoo ñoom bobu khadri c'est ça le problème même la ilaha illa allah bo bok ak sa mbok julit ngeen koy wax fexé nañ banilé non ñun ñoo mom biya dama nga wut sa façon bokko nga gis waji taxaw ne yor bosam ki taxaw ni bosam nga xamne yow do dem ci mbolam da nga daan ni ñoo non fu ñëm la ilaha illa sax la wax bokku ñuko ben la ilaha illa bi yalla indi won mu nekk ci qur'an muhammad jangale ko bu joge fi ñun dañ ko séparer ku nekk ak sa façon langage bokoy woyé bokoy waxé pour lan pour bëgg nuro ki anu ñuy amé doolé est ce que dañ am la force Gom Comme. Muy lu metti nak so gisee monde islamique tay fi ñu tollu motax xolal Israël bu nekké fe di door Palestine ñepp tok de setan ñaata pays musulman ñofa nek waxuma sax ñu ne bayil mais duñu jema sax arrêté ñepp noppi ma Israël fi nek day ray ray ba doyal rek ñu arrêté gis nga bu arrêté na ngeen baye xel lima len bu arrêté tay suba pays musulman yi dañuy réño joxe xaaliss defaraat len lol moy sen necc degu len de lima len wax ni tay jël len note su xex bi jexé tay wala suba wala ginaaw suba pays islamique yi xam nga luñuy def dañuy woté dubai wala ñu woté arabie saoudite ñu né ñaata mo yaaxu ñaata yaaxu wa falastin na yaax nañ juroom fukki jooni kër de ñu né am len defaraat len yaaxna suba israël ñuwaar yaaxaat ñu né ñaata yaaxu ñu né dama defaraat len suba israël ñewat comme ça jana est ce khalis lañ wara joxe est ce lool mo war nek sen taxaway barki demb biñuy coup d'état égypte di japp frère musulman yi di len ray arabie saoudite moko financer mo santane coup d'état bi tay biñuy ray wa palestine de ngeen ñu wax est ce lutax mu nangu ñu coup d'état frère musulman parce que xamna ne frère musulman liñuy togg fi bu ñoré roi bi nek arabie saoudite day daanu parce que roi la du islam waaw roi la du islam islam mo wara gouverner warul am roi khilafa mo wara taxaw julit yeb am ben président ci aduna bi su waxe def len ñep def bu waxe baye len ñep baye mais comme xamna ne li bu ñoré lé day fé lay yak lañ koy yak ñu gaaw ciin bi ñu tek bala muy tang ñu teggiko ñi xamul na xamuñu ñi xamul xamuñu ni dina nek julit di wor fek xamul lu nek ci bir l'islam fek xamul islam situation islamique fum tollu tay ñi xamul xamuñu waye ñom ñi xam nañ Thank you. mom da fay jangale lo xamne li fi tan ku ko deggu do ko meuna xam islam bir lay jangala da ko bëggal delu wat ni delu wat ci islam bi nga xamne yi fi tan ni ñu dal nekkal yalla subhanahu wa ta'ala lepp luy jéggal ñu tax ko ba fi ne meuna saxal li nga xamne moy monothéisme da fa lu barakallahu fik jazakallahu khairan der baxna wallahi baxna ci lele mag ñi melne yeen nga xamne dañuy nek suñu biir dañuy laaj yeen saay ñu intervenir diñu wax li ñu fekke parce que am naño xamantene fi lool nga wax sank fekke wuñ ko ñu bari ci liñ leen di naxé ci information moy yek jek rek ñu gis ben xeer genné Palestine daw dal biir Israël ñu ne gis nga ñu ñoy togn fekke xamuñu ne ñi lu tollok ñeen fukki at lañ leen togn batay ci fayu lañ nek batay ci fayu lañ nek legui nak ki fekke tay lañ koy won xolal yeena toña gis nga li ngeen def fek xamuñu ne xalé bobu dafa judd neena sama papa ñu ne reey lañ ko ana sama yaay ñu ne reey lañ ko mu jël xéeram sanni ñu ne ki gis nga ko ben bukki dafa fek ben xar ben mboté ci dex gi muy naan bukki bi ñew ne ko yow ya ma toñon daw muneko man demb la juddu muneko kon sa mam la wala sa bap comme gisumako nak yow ci yow lay fayu legui nak mboté momu su birdé ñu neko ya togn lolu moy problème Palestine ak Israël waye ala kulli hal lumu munta démé rek moy deug gi mom yalla ci di yalla lay mujjé waaw deug gi mom deugu yalla te yalla dina ko feñal inshallah mbokk yi borom bi tabaaraku wa ta'ala diñu jangal neñu ñi ragal yalla te gem sen borom ñoon yalla xaraw na len dencal na len aljana yo xamne day daw ci suufam ay ndox khalidin fiha dañ fay sax waye nuzulan yalla mo len ko dencal wacc way la an nuzul ma yu'iddu lidayf so degge ñu ne waccu way dañuy waccal dañuy dalal dañuy nganalé gan gi moy gan gogu ñuy ganalé dafa am luñ ko dencal gan gi bimu ne ma nga ñew rek waxuma la limuy lek waxuma la limuy naan waxuma la fimuy fanan waxuma la waye lepp lañ wacc yeen say sax bu fekke gan gi kilifa la aéroport la ngi commencé du dox ci ay caro du dox ci xeer du dox ci souf lan lañ koy lalal ay tapis ca ba muy wacc rek lañ koy préparer ba ba muy egg kër giñ koy dalal ma loolu lañu yalla di wax wa aljanna préparel na len nuzulan ay wacc wa yo xamne min indillah kiko préparer du doomu adama waye yalla moko préparer ma yu'iddu lidayf moy luñuy wajale gan min qiran ci ay bernde tam sharab firas allahu akbar lek nan ay lal yuñ koy lalal ay neeg yi muy fanan ndaysan mbok yi su fekke ne aduna bi rek nga xamne aduna bu alkula doomu adama nga fi bëgg muy ñew ci yow nga préparer ko ci lek ci nan ci fu muy dëkk masamak ëlëk yowmal qiyam kon li lañu yalla préparerel suñu nango bok ci ñi ragal yalla suñu nango bok ci way gëm yi suñu nango bok ci ñi top yonent yalla muhammad ali sallatu wassalam yalla neena préparerel na len wacc way bo xamne su ngeen ne cëpp bir bammel ñu bu len ci wacc way yoyu nuzulan wacc way la bo xamne min indillah mune wama indallahi khairun lil abrar la yiw wonek ca yalla ken xamul numu tollu te yalla ñal la ko dencal moy al abrar wama indallahi li nek ci yalla khairun ci yiw yalla ku ko mom mune lil abrar ñu bax ñe ko mom allahu akbar wama indallahi khairun lil abrar kon de war nañu bax comme yalla neena lima dencal ñi bax ñi ken xamul nu mu tollu lima am lepp ci lu bax ñan la ko dencal way mbax yi ñun ñu deg li aya bi yalla daanele ko fi kon lu ñu war ñu bax rek al abrar moy ñan ñan ñoy al abrar lol ko ñar na xam man humul abrar man humul abrar jam'u bar al abrar jam'u bar wa huwa al muti' lillah moy ku top yalla moy ku top yonent moy ku deug fi ta'atihi ci top gi mu top yalla mu deug ci ki moy al abrar ñun don nañ japp ku bax Senegal buñ la fi laaj kan moy ku bax lay tont ku mëna may xaaliss ndiss ak bax ñu ne la kan moy ku bax nga ni encore kan kuy rétal lo nit ñi mom da doon rétal lo nit ñi rek ak mëna animé ak mëna may ñu ne ku bax la kenen ki moy kan ku bax ci Senegal may way kan ben way ndaysan ci auto la nek ben way mu ne fatou gewel ak bax ak beug yalla ak yonent bi ak seigne touba motax kérok bamu woté grand théâtre mu fess del sefeur bi daal may gersu dima xol mu ne ma dengali maniko deg mu ne lim wax andu de beug yalla beug yonent beug seigne touba fessal grand théâtre ci tiaxan andu de maniko way xolal fim ko akal neena ku bax la kon ñun suñu mbax ak mbaxu yalla du ben ñun suñu bax bu ne bu yeko nga nek am fi bar bar ngay jaay sangara su ngone nga joxe ndogu lu nit ñi wax ki bax waji na nek trafic a drogue su ngone mu joxe ndogu lu nit ñi wax aka bax xol musicien ñun lu ñu wax ci musicien dañu bax lan lañ wax ci mbeuri dañu bax tay gis télé bi lo xam ci reet ak bax kérok bimu daané wallahi bimu ñëw fi nak la ray koñ bi yépp ñëpp yando lek yapp lool moy bax lool du mbax dé mbax moy nga nango top yalla li yalla santané nga nek ci li yalla téré nga bayiko lool moy bax jangeen alquran yalla mo do wax ñu bax laysal bir أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أي يالا أي ملوكان لا جوخي مونا كو ملني رك كو باخ لا مونا باخ نيكول جولي فيم نيك ني ميم سي نون ني بو فكي بن واي ميغي ديم جاك دي جولي سوني لا واخي كي نو مل لوي واخ قال نيك باخو دي باخ نيكول نين جوبلو بنك نيكول نين جوبلو سو ني يالا لان موي باخ mune man amana billahi da ngay gëm yalla ko bëgg baax da ngay gëm yalla ndax jeexna mune wal yawmil akhir ko bëgg baax da ngay gëm al akhir ñu ne ko ndax jeexna di ngeen mëndi laye bi ana sama ñi mokal qur'an demb wal malaika da ngay gëm malaaka yi ko bëgg baax da ngay gëm malaaka yi lu mu ci tek wal kitab gëm téré yi ku bëgg baax da ngay gëm téré yi luñ ci tek ku bëgg baax da ngay gëm yonenti luñ ci tek wa atal mal ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin nga jël sa alal nak légui doga joxé gis nga bala joxé yalla na la ñëkke iman gëm mu doga ñëw ci mi joxé légui lay doga jox joxé té joxé ñan la wax nga jox waatal mala ala hubbihi bi muy joxe alal ji mom muy joxe alal ji mo gëna bëgg alal ji ñim koy jox mais bayina xagn nako bopam diko jox ñeneen fi bala ngay joxe da ngay konté denc ba nga gess xol mu fessel nga ré légui dé mën na joxe na gaay ra yalla dana bing koy joxe fek dang ko beug ala hubbihi di nga beug alal ji mais nga xagn ko sa bop jox ko nit ñi ñal nga koy jox ñi la jégué bu nek samba alar ñi la jégué ba paré bala ngay may ñeneen mayal ñi la jégué da ngay gis ku baye bamelu bayam di tax bamelu baye jambour so demé ci bamelu bayam nga fekk sindax yi di gas bamel bi suñ né dañuy tabax benen bamel ko disé mu joxé ci 1 million 2 million 3 million 10 millions fekk bosu papa am kaña yi ñu koy gas est ce que lolu ak mbax la ñun suñu mbax ak mbaxu yalla du ben ku yalla né ya bax ci yalla ku fa bon bo nekkon multi milliardaire ku bon nga waaw gam fay moy dundal wa moy nga am fami boy dundal yalla neena ñu ngay ñëk jox du lol la wax wala du lol la wax watal mala ala hubbihi zawil qurba gis nga bala ngay jox kenn ñi la jégué ba bare xana xamulen ne yaay ak papa kenn du len sarax ñett nit kenn du len jox azaka kenn du len sarax papa yaay dom lutax yaayen wara dundal sa fal force ken amul droit di sarax papam tay pay dañuy saraxu buñ bëggé da dañ lay woné né modou modou way dimbalé mo ci 10 000 way nga na non papa dem rek la la joxon 50 000 wa non non pa nak mënu mala top hein ga sarax marak yow pa bi limu dacc yow nga nan mënu mala jox 10 000 tay yow pa bi ah nga nan direct pa bi sa étude bu yeggé sa njang bu yeggé tay bo amé xam xam tay bo nekké nangam nangam ni ci mbagu kan nga yegg ba yegg fi non pa bi lu bëgg mënul nek non pa bi lu bëgg mënul nek xana tay xana tay pourtant yow dem li nga bëggone mëna nek da nga ñëw pa gis nga li su amul non du dem pa bi ne la lu koy régler 100 000 mu ne non gamu problème am dama régler ko man yow la am yaay sama dom di han ndeysan tay yow nga am nga nan mënul nek mënul nek te demb yow mëno won dara lo bëgg pa bi def ko ba li nga bëggoon yëpp tay nek pa bi lim bëgg day nga ne ko non mënul nek dama jité juma paré rek seulmal hôpital Roi Baudouin benn pa daan may wo ma dugg ci biiroom tok mu ne khutba tay bi akama bëggoon samay doom dégg ko mané ko abo lu xew mu ne ma samay doom musu ñu jàng école privée public privé rek mu ne non lañ def ba yegg université ñu wara tukki ma genn xaalis jox leen ñu tukki mu ne waaye instant yi ma toll xoola sama kër dal baa ngi daanu dama loué kenn ci yoom faalewuma mu ne kër sax du fa jaar mu ne xoola kenn ki barki démb la ñëw jënd nag ne da koy yóbbul sëriñam ci gàmmu gi ci màggal gi maa ngi nii toog mu naan ma papa kañ dem buñ demee nga yow yaay ma wane yow yaay sama papa nga jox sëriñ bi nag bi papa ñu ne ko yaag nag beeg sëriñ bi yàlla ngeen dee ci yoon bi billahi billahi wallahi taala dama yor carte visite am sax mu ngi nii sama biit kaamil bi carte visite góor gi mu ngi fii mu ngi nii ma teg fii duma leen woon kii bi nag duma leen woon tur bi nag gis ngeen noonu la ko ay doomam def xol di jënd ay nag di yóbbul sa sëriñ sa papa dalam ñu ngi daanu dalam dalu kër gaa ngi daanu 5 ans mu nekk location loolu ban diine la ban diine moo jàngale loolu du l'islam de waaw du l'islam léegi su demee jox kooku kooku mu ne sama taalibe yi kii moo gën a baax gis nga su dee mu ñëw taxaw kii àjjana la jëm fekk papa ma ngi ne xol bi di tàng xol bi di saxaar yàlla tamit xam ne ne kii ab kaña la kañaa ko gën Hein? Ouais, mais xam nga Sénégal rek fi bo amé dom pratiquement li nga xam moy jangal len école defar len ay nangam nangam nécessité yi encadrer len bañu réussir même bu féké sax du islam même bu fekkone sax duñu ay julit sa papa waru sonu ci yow yeen choono yi ba pare jur la indi la ci aduna mais nga bayiko muy souffrir même bu dé sax du islam mais du humanisme ak nité du ak nité sa papa nga bayiko muy souffrir sa yaay nga bayi len ñuy souffrir nga dem benen kër di len jox ay yap ak ay ginar ñuy lek sa wa kër di ndogo fondé ak café saf ak kinkliba nga gaddu ay cornu bëf ak ay nenak ay diko langar langari ji diko joxe kenen est ce que lol xel nangunako motax ci joxe yalla kan la ñëk wax moy ñila jégué rek bo leen joxe bañu doyal nga dem ci ñeneen ñi dog leen jox amo droit di jox kenen té ñila jégué nek fi amuñu tay bo doon génné azak waxna ñett ñi do leen ko jox do ko jox sa waye mën nga ko jox sa rak bi nga bokal nday ak bay parce que yow waroko dundal gis nga war nga ko jox sa sœur war nga sa badjan war nga jox sa tante war nga jox sa nijaay parce que ñooñu waro len dundal kon bo amé loy dimbali waté ñëkke len est ce gis ngeen nit ñi tay buñu melal nonu jam rek lañuy am mais da ngay gis ku bayyi ay mbokam la wax yu ko gëna jëgé defal ñeneen lolu moy sambalar li gay di wax waaw parce que xam nga ne sa mbok yi bo len defale ba pare ñom duñ solo ay robe avocat nan la ya bax di la tag ñele nak bo len joxe dañuy muju nek ay opaleur forum ñu ne diwa ngok way ñun gañ nañu xif way ñun gañ nañu mar way xam nga ne sarak bi nga bokal ndek bay du taxaw fi di la wax lolu mu ko ci aduna dina mu jene sa gewel dila tag non parce que sa mbok la xena ya ko eppale rek legui nak nit ñi tag gogu nit ñi di len tag mo len eppal tiyaba ci yalla ak sen mbok yu ñu top tole benen bi nak moy bu reuy moy bu mbok bi doon joxoñ legui gis nga bo amé ay dom nga iñale len yalla nga wono len yalla duñ la topato dom jofu gis muy topato ndeyam ak bayam baye ja dalena wonona yalla amna ben sunu ben kilifa gu ci talif mune ngor sa xagnna waja yalla ngor sa xagnna domam yalla so xagne sa dom yalla bugo sa dom xam yalla so dom bi su magge day baye yalla bayila day bayyi yalla bayila waye boko woné yalla day japp yalla japp la li gëna bari ci ñi bayyi seeni ndey ak seen bayyi wonu ñu won leen yalla lool motax bi ñu maggé bayyi seen bayyi yalla bayyi seen yaay kon yalla ñu yalla dimbali bañu xam yalla bu ñu xamé yalla rek suñu yépp réglé wu yéppay réglé wu ku xam yalla sa yépp réglé wu mbok yi borom bi neena wa inna min ahli alkitabi amna ci ñoñu téré les gens du livre laman ko xamne yu'minu billahi gëm na yalla wa ma unzila ilaykum ak li yalla wacc du nga ñu dimbali ci ñi xolal da ngay dem ci kër gi nga wo papa nga ne ko nañu dimbali ci xalé yi dama ci bir kër gi nga wo papa wa inna min ahli alkitabi bokuna ci ñooñu téré laman ko xamne yu'minu billahi gëmna yalla ndaysan wama unzila ilaykum gëmna li yalla wacce ci yeen ñooñu ñoy abdullah ibn salam ak najashi ak ñu melni ñom ndaysan abdullah ibn salam yahud la won ñom gëm nañu yalla gëm nañu li yalla wacce ci yeen neena dammat al aya aya bi ëmb na ar rad delo tontu la aya bi li tax mu wacc tontu la ala ba'd al munafiqina ci lenn ci ay nafiq ñoo tax aya bi wacc yan nafiq allazina yi nga xamne ankaru weddi nañ ala rasulillahi ci yonenti yalla bi wal mu'minina ak way gem yalla yi salatihim ala najasi kero ba najasi genn aduna xam ngeen najasi buree jobi najasi dañu dem arabie saoudite ma gis ay africain man len fu ngeen dekk ñu ne ma éthiopie mani len aile silasi ñu ne ma non najasi ñu ne ma bul ñu wax koku yéfer la soy wax ñu najasi baba gaay fi lañ tok ci escalier di ñu téré dégg ñu ñop daw nañ dem ci kaw jere jeuf wa ya nga fi yag te wër ñu ne ma bul ñu wax koku way wax ñu najasi man len wax ngeen deug de najasi man najasi mo doon buru éthiopie bi l'islam tambalé julli ñi am ay jafé jafé makk ñu len di reuy di len door yonent bi len dem len najasi dem len éthiopie amna fa bur bo xamné gëm na yalla comme yeen du togn du nangu ñu togn kenn ci ñom fofu bi julli ñi déparé dem najasi dem éthiopie ñu yoni ben yéfer bu tuddu amr ñu ne ko yow buru najasi buru éthiopie saxarit la demal so démé nga yobalel ko ay cadeau or so démé nga wax ko mu dello ci ñi suñuy jaam lañ daño daw nañ ñu dello su ñëfé ñu ray leen ñom ñëpp ndaysan bi amru ñëwé bëgg jaxassé julit ñi ak najasi mu daadi yi da leen di dajalé ci ben salle najasi ab nasaran la won shahlul kitab la bok chrétien la bi mu ñëwé duggu salle bi di tok ci fauteuil ñepp ru ko moy def ni non ñi defal bour yi julli ñi ñom taxaw amr daadi exploiter affaire bobu bi bour bi togué rek mu ñëw ci nopp bour bi nako gis nga ñi ñu bon lañ gis nga bi nga duggé ci salle bi ñepp magal lañ la ñom dañoo lank rek bour bi tok rek daal ni waaw yeen julli ñi lu tax ñepp ru ko wulen Jafar ne ko nahnu la narka illa lillah ñun duñu rukol kudul yalla mu ne yalla ban yalla rek Jafar commencé diko wax waye lu Jafar wax rek amr weddi bi amr xolé ne Jafar mu ngi convaincre bour bi mu ne ko bour gis nga ñi amna lu ñuy wax ci Isa wala mu dag wax jëfele amna lu ñuy wax ci Isa bour bi daan ne Jafar jegesil Jafar bayyi mbolo mi jegesi yeen lu ngeen di wax ci Isa mu ne ko li sunu yonent wax lol lañ wax ci mom mu ne lan la seen yonent wax mu ne ko Isa jaamu yalla la yonent yalla la bu yalla wacce ci yaayam tuddu Maryama mu ne ko ndax alquran dafa am lu mu wax ci Isa mu ne ko waw mu ne ko waxal ma deg Jafar dari tari suratu Maryam Wazkur fil kitabi Maryam Izin tabazat min ahliha Makanan syarqiyya Wallahi Jafar dafa japp ay Diko jang Bur bi fimu tok Nyu sen muy joy Chrétien yu ko dar nga xamne xam nañu alquran ñom ñep ñuy joy bim ko jange bam jeex xam nga lan la najasi wax dafa reud croix bi mu yor bant bi daf ko reud ci souf ne ko wallahi li isa indi won ak li sen yonent bi indi mu ngi melni reud wi ju xoccu djub xoj dara wute wu ci yep ben la kérok la najasi gëm yonnati yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam motax bimu genné aduna yonnati yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam bimu dafa jekki jekki ci bir sahaba yi di waxtaan ak ñu mbacciag rek mune ñaanal len najasi parce que genn na aduna tay sahaba yi ko amune waaw waaw jog len sahaba yi jog ñu and ak yonnati yalla muhammad ba ci all bi frontière bi mu jakarlo ak éthiopie mu ne len nañ len ko julé ñu julé ko salatul ghaib moy julé néw bo xamné néw bi téwul julé néw néw bo xamné néw bi téwul lool moy salatul ghaib lool la najasi am ci yonent bi légui nak ñi nga xamné dañu gëm yalla bok ci ahlul kitab melne najasi wala abdullah ibn salam wala ñu mel nonu ñoñu la ayé bi wacc di léral sen bir yalla muné wa inna min ahlil kitab bokku na ci ñoñu téré laman ko xamné yu'minu billahi gëmna yalla wama unzila ilaykum gëmna li yalla wacc ci yeen wama unzila ilayhim gëmna li yalla wacc ci ñom kon ñom ñaata gëm lañ gëm gëm nañu yalla gëm nañu alquran gëm nañu tawrat wala injil néna ñoñu لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا دونيو جند آيا يالله يي بونيتو ادونا الله اكبر دونيو جند آيا يالله يي بونيتو ادونا غا گيس تاي نين سونوي نيت دي جند آيا يالله اي بونيتو ادونا لي تخ سيرين بي دو ليرال دين اي هكتار نكو جوخ اي تول لو نكوي بايال اي باسبور ديبلومات ay kat kat ay saku ceb ay sugar kor tandarma pertratratra motax waji du wax deug day tok rek ku ñew tek joxe munako sa aja fajuna ëlëk yowmal qiyam di nga dem aljana dañu wax ben khalifa general ne ko waaw yow ñinde dañu sellu gaay fi ñew talibe yi ñom duñu wax waxu alakhirah ñom aduna rek mune alakhirah rek lañ ko ba pare moda fi mo ci dess fi lañ leen di reglel alakhirah mom door non ko mu daanu regle nañ ko ndax diiw nga fa regle na lepp day ñew rek dugg Allahu akbar mo tax aduna lañ ñuy wax ñu regle aduna president la republique abdou diouf ancien president dañ ko né journaliste yi RFI dañ ko né ben année ñu ne ko est-ce que sénégal dina mësa nek pays islam mune jamais du musa nek état islamique ñu ne ko pourquoi mune parce que serigne ñoko wara samp te waxu ñumako duñ ko mus def waxna deug wala waxul deug est ce que mus ngeen gis ben serigne bu dawal auto ba ci président yi nako nañu fexé ñi rek ko sénégal réewu l'islam dogu deug mukk parce que sénégal bu nekké état islam intérêt day dañ kon kenn dootul bay tool yi ken dootul sang nag yi ken dootul sami xari ak bey yi motax julidi li len agresser pour duñu nek julit dafa bari ben algérien mus nañu ko wax buñu bokalon ben formation munañu yeen bala ngeen di am état islamique munama du waxuma du ngeen ko am de mais bala ngeen koy am yeen wa sénégal dana yag de ñu ne ko lutax mune bala ngeen di recc ci tariikha yi bala ngeen di recc ci état mune sa aduna wi day jeex wana deug parce que tariikha yi motax munu ñoo nek ci islam parce que état wi di japp ci encore wa état dañuy xex l'islam tariikha yi di xex l'islam kon kañ lañu nek ay julit yu yalla bëgg serigne ñi lan lañ bëgg moy nit ñi nekk ci tariixa bayyi islam état bi lan la bëgg moy nit ñi nekk ci ay tiaxaan bayyi islam so recc bi mi ngi lay xaar nga recc bi xëcc la nga xëcc bi xëcc la ka ngay yegg sa lool moy suñu problème ah neexu ta wax nak de na am nañu ne waay amna ki limuy wax graw na de tariix moy ñu nekk ci tariixa ba bari tariixa dafa def pratiquement dafa opposé islam ma jox len ay misal du dañu ne yonnti yalla muhammad mo mujjé ñew est ce amul tariqa yu ne fi yon sen nit yonent la hein est ce que mën nga nek fofu ba bari gëm yonnti yalla muhammad mo mujjé ñew benen na ngi non hein tariqa da islam sharia da fa ne nañ tak ñenti soxna fi gis lañ ñu am ñaata set yeen da ngeena bax ay 40 ngeen nan set hein islam du dañ ne ñi nañ julli est ce gis lañ tariqa bu ne bu gën julli ku ci bok do julli wala gis lañ ko l'islam dañ ne nan wor est ce gis lañ fi tariqa bo xamne ku ci bok do wor c'est ça aji makka ñu ne la makka jar sa dem ñu ne muru ñu ne jarul muru fi ku bok do muru kon c'est da dafa opposer l'islam nañu wax len deug bi mu ngi ni ngeen koy gis waxuma lu ngeen gisul han di ngeen ci tek beut alhamdulillah rabbil alamin ba nga ne dama ko japp yow ya ko japp yow sa fim nek ni sa analyse ngir baye ñom baye megali ay ñom lolou lañ japp parce que ñi ci bok tok ni ken wéddi wul lolou mais lolou tambaliwul tay ñi ne diw moy yonent yalla muhammad lolou tambaliwul tay de ñi ne bu len julli lolou tambaliwul tay de nouvelle génération dañ ko fay fek ñi ne bu len wor tambaliwul nouvelle génération de ñi ne waaw diw yalla la diw day gis yalla lolou tambaliwul tay lolou dembele won ñi dañuy doga ñoo fekk ci wala lolou tay la tambali gay tariqa dafa opposé islam ko opposé l'islam yalla day wax li xolal wer wi rek buñu xol wer koor ñu ne sharia neena su wer yu genné wor lan ñu na ñun sunu yoon ci sharia la ilaha illallah hein sunu yoon ci sharia naka la julit waxe sama yoon ci sharia ñun sunu yoon nekku ci han da ngay gis sax ñu ne la alquran bi ngay jang ñu ne la no fi ku fi bok du jang alquran ku bok fi do jang alquran da ngay dem yenn keur yi nga jull tonil kenn ci julli ben way tok na fi ci tafsir fi ñi wax mbirum ko war mu ne wallahi mak sama mak dañu andon ci sunu serigne ñukoy ziaré ci ñu yeksi mu tank ndox indi añ tek ne bismillah ci wer koor mag gi ne ko dono wor mu ne len sen bay mo len fi indi won ngeen jeblu ci man te sen bay dawul wor bu fekke gem ngeen mané man la len jox da ngeen di dok añ maggi daadi nan añ rak ji ne man duma añ xolal lo rek ci wer koor ngay nan lo ay nit di len doglo di len gem di len jema gem lo ne fi ku fi ñew da ngay lek la non c'est catastrophe non xam nga alquran ñun ñepp mbokk yi alquran mom moy sunu référence mana li mo waxon sank yeb de so ñew ci alquran daf lay defal mana alquran ne fay defal kenen ne la bayil nga bay alquran la la wax woral de ngeen wor lu sa ngeen wor yalla mo leen ko wax ci alquran kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum li ngeen di julli lu sa ngeen di julli ngeen alquran moko wax waqimus sala de ngeen di joxe azaka ñu ne waaw lutax alquran mo nu ko wax de ngeen di aji makka lutax alquran mo len ko wax di ngeena tak ñent soxna yem ci waaw lutax alquran mo len ne bul jegi ñent alquran mo ne muhammad alayhi salatu wassalam moy yonent bu mujju alquran mo ne goor ak jigen waru ñu joxante loxo alquran mo ne jigen dafa wara muru waaw benen way ñew ne li yeb bayi len ko bu len ko def parce que amul problème ñun di lañ ko régler nak nga bayi alquran wax top koku nañu moytandiku di wutek téré bi de ngeen nañu moytandiku wutek téré bi légui question yi nañ baye bañ paré wa nañ baye bañ paré rek nañ baye bañ paré rek acca ñewal lool moy qulhatu burhanakum ben way ben mbok da fay wax ne muna luñ la indil psl pc muna yalla daf ñu indil pc blanche ha julli ñu joxe yow deg na dañ la téré ñew fi dañ la téré ñew fi dia ñu la bu lebar ci jakk joju ndessa lutax jakk ji lu fi nek dem sa bu ngon ñu la bu ñew de kon boy ñew fi da ngay neubut allahu akbar dina lañ lay door pour ñëw bo ñëw fi ndessan gis ngeen la ilaha illallah ah nañ leen dem mbokk yi nañ leen dem li nek senegal kenn mënu ko wax borom bi neena ñooñu gëm nañu yalla gëm nañu alquran waye gëm nañu le jitu alquran khashi'ina lillah dañuy toroxlu ci yalla muti'ina dañu top yalla mukhbitina lahu azza wa jal dañ koy toroxlu ñi ñom duñu toroxlu nit waaw da ngay gis tay senegal ñuy toroxlu ay nit toroxlu ay nit ah di toroxlu ay nit su nit ko waxe ñu ne jëfé bu yalla waxe kenn du yëngu buñu gisé ay nit di ram buñu duggé négu nit ñi ci misini mbaxna ha da ngay duggu négu nit ci misa mbaxna bokoy nuyu da ngay ram bes ci mom nga duggu négu yalla sol sa mbaxna talal say tank bu dé du dëgg wax len ha kon kan nga toroxlul khashi'ina lillah da ngay toroxlul yalla dañuy dem fi tribunal tribunal juge bi la teul di ñew ñu na mbaxna yi ñepp dind mbaxna yi verre yi ñuul yi portable yi fay len ko ku rep ba sa portable soné tay ga dede wala juge bi ñew nga bañu jox taxaw su ñëlé 6000 sa mbaxna nga na lool lool du diiné dé man damay sol sama mbaxna ya si misa veri fekk na fa benn jugement boo xam ne waa ji dafa taxaw rek jëlaay loxoam dugal ci poche bi mais keroog tuuti ñu tëj ko dafa taxaw rek di wax ak ba juge bi ba yàgg rek mu kooku ne ko mais ça c'est quoi mais comment di mel ne benn ilaa benn ilaa benn hubal benn hubal but but gis nga foofu soo fa demee da ngay jàng ne nit ñi ragaluñu yàlla nit ñi yàlla lañ yab waaye yabuñu autorité yi ak kilifa diine yi nit ñi yabuñu leen de da ngay dem fii nag nga dégg ñu ne fii ku fiy dox doo sol dàll simi leen dàll yi nga gis ñëpp simi bokk dàll lu tax doo sol sa dàll lu tax solo dàll yi traversé foofu parce que da ngaa ragal ay mbol de yàlla mën a bàyyi leen li nga ne ah man de mënuma ko bàyyi fii ñu ne la 6000 daal yi nga simi fii ñu ne la 6000 mbaxna mi nga simi 6000 sa verre nga simi ñu ne la fayal sa portable nga fay ñu ne la diir bi nga fiy def amoo droit wax pat pat ngay def nga ni waaw toogal nga toog waaw ndeysaan dañuy dugg jàkk ñuy julli iliman bi mu ne defar leen sa pay góor nañ leen góor-góorlu fay portable bi ba ñu pare julli nga gis ku bàyyi portable am di sonné waxuma sax ku bàyyi portable am sonné benn yoon parce que mën ngaa fàtti waaye da ngay gis ko xam day bàyyi portable bi di sonné ba dem boîte vocale lan moo ci waroon mu génne ko fay ko mu bàyyiwaat ko noonu waa ji woowaat ko wallahi alazim nekk naa ci minbaru juma ku delluwaat ci sunu site internet archive xutba juma di nga dégg portable di sonné waa ji daa déglu nga ko démb waaw dara jëf di nga dégg portable di sonné waa ji di wuyu bisu àjjuma imam bi nekk kaw minbar di xutba waaye ah waaw ah imam ngi khutba de juma jour vendredi waji di wuyu deuxième rang la nek xomu troisième rang ma ngi koy jakarlo mom ni bu mujju gi bi mu wuyo premier wuyu bi ba pare deuxième wuyu bi la ko ne he mais do fay sa ben way da neb keufit portal wi da koy fay parce que lol diine la ñu dañu yeb yalla xamu ñu yalla neexul ba neexul way wax ci senegal moy xamu ñu yalla neexuta wax nak neexuta wax parce que ci l'islam lañ juddu neexuta wax parce que dañu ne senegal dekk l'islam la mais wallahi bu fekke deug rek lañ bëgg wax moy xamu ñu yalla xamu ñu yalla xamu ñu l'islam xamu ñu ñan ñoo doon def sondage bobu dañu yalla jubal borom bi neena ñooñu la yashtaruna duñu jënde bi ayati llahi ay yalla yi sama nan jëk qalilan gu tuti ulaika ñooñu nga xamne dañoo gëm yalla gëm li yalla wacc ci Isa ak Musa gëm li Yalla wacc ci Muhammad nga xamne dañuy toroxlu Yalla nga xamne duñu jënde diina Yalla ay poñetu aduna ulaika ñi lahum am nañ ajruhum sen fay inda rabbihim sen borom Yalla dana len fay inna Allah Yalla sari'ul hisab ku gaaw ni muy rek leela Yalla neena ñi gëm li ëlëk yowmal qiyam man ma len di fay te mom Yalla tabaarak wa ta'ala inna Allah Yalla sari' ku gawla al hisab nuy atté jam ñu ëlëk yowmal qiyam Allah nit ñi lañuy bari yalla ci ben seconde la leen di atté ñi dug aljana dem aljana ñi dem safara sari'ul hisab Allahu akbar ya ayyuhal ladzina amanu yen ñi gëm yalla isbiru muñ leen wasabiru takulen ci muñ gi warabitu takulen ndigal la de ya ayyuhal ladzina amanu e yen ñi gëm yalla anañu ndax ñi gëm yalla ñu ngi deg kenn de yëkëti na loxom kan mo wote yalla ñan la wo ñi ko gëm lan la leen di doye mu ne leen as-sabru muñ leen lan moy muñ moy habsun nafs ala ta'atillah moy nga pogné sa bakkan yobbu ko ci top yalla lolou moy muñ gis nga niñu woré ni fim nek ku wor rek da nga pogné sa bakkan biñ ko pogné ba japp ko ba bakkan bi xamné du recc nga ni ko do lek do nan fajar bakagn ba timis wa non nga ko kontiné pogné rek do fi def lu bon lolou moy muñ lol lañ bëgg nga tam ko ba bu koor gi jexé nga poñé bakkan bi téré ko moy yalla tabaaraku wa ta'ala ni nga téré bakkan bi lu bax lu daganon ci yow ba du ko def non lañu bëggé nga poñé bakkan bi ba tam loko jaamu yalla tabaaraku wa ta'ala mbokk yi yalla neena muñ leen kon ci micro bi la muñ len jaamu yalla as-sabr habsun nafs ala ta'ati llahi wa rasulihi wal musabara as-sabat was-samud amam al-adu muñ ak takku ci kanamu non bi bu ken daw ci yeen da ngeen taxaw lu mu metti muñ len lu mu metti taxaw len ngeen jaamu yalla lu mu metti samp len sen tank bu kenn ci en deltu ginaaw bu kenn ci en reculer lolou moy wasabiru na ngeen takku taxaw tem as-sabru ala al-ma'mur lahu mawatinu salasa muñ gi yalla di digle fi ci ñett lañ koy fekk at-ta'at top والصبر دون المعاصي والصبر على البلاء نغا مون على تاع الصبر على الطاعات نانيو مون توب يالا توب يالا دا فا ميتي ياغي ني دي وور خيف بو غودي دو تد دو نلاو سو فجار جوتي يانغ سي جاك جي توب يالا لا توب يالا نيهول دي كو غيس مو نان توب يالا اكا نيهامول توب يالا مو في غنا ميتي داغي مون بور دافكو moy yalla nak mo neex moy dafa neex waye da ngay muñ pour bayiko baye alalu jambur baye jigenu jambur baye suufu jambur bayu lepp lo xamne yow amo ci ak accès bul ko lal bayil lepp lu la yalla tere bayil baye dafa neex ci bakkan waye lolo tax ñu tere lako benen ñettelu muñ moy muñ febar yek jangoro yek jafé jafé ñak ak lu nek nga muñ ko ñetti boko defé muñ nga ñetti bo ci bayé ben sa muñ manké na yalla ñan la bëgg ñu def li ñiko gëm ñun ño volontaire ne gëm nañu yalla yalla mu ne bu ngeen ma gëmé kon acca ndigal ya ngok li la bëgg ngeen def bi mo ya ayyuhal ladhina amanu bi mujju ci suratu ala imran ya ayyuhal ladhina amanu e yeen ñi gëm Abdoulaye ibn Abbas neena boy dox ba ciag nga deg ya ayu allazina amunu taxawal deglul daf lay wax defal wala munela bayil yalla neena ya ayu allazina amunu yen ñi gem isbiru muñ len wasabiru takulen taxaw tem warabitu takulen wattaqullaha ragal len yalla ben borom xam xam ndaysan bi mi firi aya bi muna ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gem isbiru muñ len nako abubakar defé won wasabiru ngeen taxaw tem na omar taxawé won warabitu ngeen takune usman takku won wattaqullaha ngeen ragal yalla ni ali ragalelun yalla la'allakum tufluhuna ndax ngeen taxé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam taxé won ndeysan ndeysan ñom juroom la yalla di wax fi muñ len ni umar mu ñewoon taxaw len ni usman taxawé woon takku len ni ali yu takké woon ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gem isbiru muñ len comme umar wasabiru taxaw len comme usman warabitu takulen comme Ali ibn Abi Talib takulen munelen wattaqullaha ragal len yalla la'allakum tuflihun pour ngeen taxé ni sayyidina muhammad taxé won han aw so waxé li nit ñi buñ défé ñoñu royu kay dañuy dem aye bone ya ayyuhal ladhina amanu ayyan wa madinatul munawwar ana wa senegal so ne ya ayyuhal ladhina kafaru ngeen ya ayyan wa makka ana wa senegal alquran ken duko firé yen wa makka yen wa madina ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm la yalla wax ke gëm jamono madina ba fiñu tok ci da duguna ci ya ayyuhal ladhina kafaru yen yeferi ko weddi yalla depuis makka ba fiñu tok bokku na ci wala ba adama ba fiñu tok bokku na ci ndax ñi gëm yëp ño bokku luñu gëm ñi gëm yalla yëp ño bokku ben akhida bi ben akhida la ben pass pass la amul ñaar ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm yalla isbiru muñ len wasabiru taxaw len tem ci muñ gi warabitu takulen wattaqullaha ragal len yalla la'allakum daghiyen tuflihuna ngen taxe kon buñ bëgge taxe luñu def mbir yaangi ni suñ defé ñent yi rek daal di taxe kon lool mo doon dar su tay lañu yalla jéggal ñoom tay yalla subhanahu wa ta'ala balnu nangul nuko assalamu alaykum wa rahmatullahi